cewek-cewek, cowok-cowok, kalau salah ngewe-ngewe di hotel, di Oyo, di Rendol, kalau salah di villa, kalau santing, mendingan semua ngewe di sawah. Lestarikan budaya Indonesia, let's go, show me, fuck me. Ngewe di sawah bareng shouting, ngewe di sawah bareng shouting, ngewe di sawah bareng shouting, ya, ngewe di sawah bareng shouting.